الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الله bizi ve sizi ateşten korusun. Beytullah'ı arıyordum da kaytardım diye. Peki. Bugünkü sohbetimizin başlığı önünüzdeki listede gördüğünüz gibi aile ilişkileri ve şiddet diye başlık atmışlar. Aslında benim başlığım aile o değil. İslam'da aile hukuku. Başlık olarak bunu attım. İslam'da aile hukuku. Ve bu ifade, bu başlık, bu terim aile ile alakalı her meseleyi içine alan bir başlık. Çünkü İslam'da aile hukuku demez de aile içi ilişkiler ve şiddet dediğiniz zaman işe yanlıştan başlama gibi bir ortam çıkar. Nedir? Bazen İslam'da şu yok, İslam'da bu yoktur diye yapılan münakaşaları görüyorsunuz değil mi? İslam'da terör yoktur diyoruz. Halbuki biz İslam'ın ne olduğunu anlatsaydık, ne olmadığını anlatma gibi bir darboğaza girmezdik. Bunu anladınız mı? Eğer biz İslam'ın ne olduğunu anlatsaydık, sözlerimizle, yaşantımızla bunu sergileseydik, İslam'ın ne olmadığını... Sen her sohbetine giriyor musun? İslam'ın ne olmadığını anlatma gibi bir darboğaza girmezdik. Bunu yakaladınız değil mi? O zaman bize düşen İslam'ın ne olduğunu anlatmaktır. Bunu sözlü ve yaşantı ile. O zaman ne olmadığını anlatma gibi bir darboğaza girme ihtiyacımız kalmazdı. Onun için bu başlık benim için İslam'da aile hukuku olarak bu başlığı almalı. Tabii ki bu başlıktaki zikredilen kelimeler herhalde rastgele ağza gelen, kolay gelen kelimeler olarak konulmuş ve dizilmiş kelimeler değildir. Aile dediğinizde İslam'da bu kutsal bir müessese olarak bilinir. Aile denildiğinde öncelikle bir eş kadın ve eş erkek düşünülür. Eğer çocuk varsa ana, baba ve çocuk olarak. Çocuklar diye beynel kavsiyen yazabilirsiniz ki zaten kasıt odur. Yani müfred üzerinden cemiyi kastederiz biz. Tek üzerinden. Aileyi oluşturan unsur ana esas bunlardır. Eğer fıtratı anlatırken zannedersem dün size kısmen girildi. Bu aile bireyleri önce kadın ve erkek, sonra ana baba ve çocuk daha önceden sahip olması gerektikleri kimliği, haslet ve değerleri, inkişafa, gelişmeye müsait olan, geliştirilmesi gereken şeyler tam bir kimlik niteliğinde yukarıya aktarılmış ise, bu kimliği size şöyle tarif edeyim. Arabaların kontrol teknik diye bir kağıtları var ya, arabanın üzerindeki aksamlar ve onun sağlık durumları mevzu bahistir. Kontrol tekniğe gittiğinizde arızalı olan delinir. İşte bizim kimliğimizde bu denli nitelik ve vasıflar vardır. Bunların birisi fıtratta bozulup delindiyse yukarıya delik çıkar. O deliği kapamada zorlanırsınız. Ve yukarıda da o deliğe dönük, yani o haslete dönük bir iş yapılıyorsa, aynen dün yalandan misal verdiğim gibi hatırladınız mı? Yukarıda da katiyetle onun üzerine bina edilen değerleri yaşamanız, yaşatmanız mümkün değildir. Tabii ki bu aile bireylerinde kadın öncelikli olarak, yani Müslüman bir ana olmadan evvel Müslüman bir eş, Müslüman bir eş olmadan evvel Müslüman bir kadın kimliğini ihmal etmeden tekmil etmiş olması gerekir. Bir de gelişmeye, inkişafa, eğitilmeye muhtaç hasletler vardır insanda. Mesela size zannedersem konuşma hasletinden dün misal verdim. Anladınız mı? Yani her insanda konuşma denilen şey olmasına rağmen bir insanı doğar doğmaz götürüp bir dağ başına bırakın çocuğu. 20 sene sonra almaya gittiğinizde o çocuk hiçbir dil konuşamaz. Konuşma hasleti var ama o haslet geliştirilmemiş. Çocuk eğitilmemiş, yetiştirilmemiş. Yani inkişaf bulmamıştır. Bu denli sair hasletleri de kıyaslayabilirsiniz. Eğer bir kız çocuğu kadınların içinde eş bir kadın olabilecek nitelikte eğitilmediyse, hatta fıtratta size şöyle bir söz zikrettim, buradan ilerisini anlatma, mevzumuzla alakalı değil dedim. Bir insanın sorumluluğu akıl ile ve balig olması sınırıyla başlar. Akıl sahibi olacak, balig olacak. Kız çocuğu hayız olur, erkek ise ihtilam olur. O andan itibaren sorumluluk başlar. Bu da yaş tahdidi yoktur. 8 ile 15 arasıdır. 12 yaşında bir kız çocuğunun buluğa erdiğini düşünün erkeğin. Bu ne demektir? Yaptığı şeylerden sorumlu demektir. Bu ne anlama gelir? Ne anlama gelir? Hırsızlık yapsaydık. Yani sorumlu tutulacağı şeylerde önceden, buluğa ermeden önce eğitilmiş olması gerekir. Çünkü eğitilmediği şeyler hakkında onu sorumlu tutmak katiyetle insaf değildir. O zaman eğitimi biz daha aşağılara çekmemiz gerekir. Eğitimin katiyetle bizde bir sınırı, başlangıcı, hatta doğumdan önceye alınır. Yani kadın ve erkek eş seçerken o denli eş seçimindeki tercihlerini kullanması durumdadır. Kendisi kimliğindeki vasıfları koruduğu gibi eş seçerken evlilikten önce başlar çocuğun eğitimi. Hatta buna sıfır diyebiliriz eğer bir hareket noktası koymak gerekirse. Ve hayatta bizim elde ettiğimiz ilk eğitimdeki malzemeler bir alet tipindedir. Yani 4 senelik fakülte eğitimi eğitime başlayıp bitirmek, ikmal etmek değildir. Biz okulda alet öğreniriz ama ölünceye kadar eğitim süreci vardır. Onun için biz 8 yıllık kesintili kesintisiz gibi bir şeye takılıp kalmış değiliz. Ve takılıp kalmak da gerekmez. Siz çocuğun ne denli bir eğitim malzemesi olduğunu anlamak isterseniz sizin sesli olarak sizden duyduğunuz, konuştuğunuz ana dilinizi ne kadar evde güzel kullanıyorsanız çocuk bırakın bu kelimeleri zihne yazmayı, her ne kadar o çağda telaffuz edip size geri döndüremiyorsa bile çocuk o sesin, yani anasının babasının konuştuğu dildeki fonetik yapı var ya, ses yapıyı bile kafaya kaydeder. O kelimeyi telaffuz edip geri çeviremese bile. Mesela bana siz bir çocuk getirin, anasının babasının nereli olduğunu söylemeyin. Ben o çocukla bir 5 dakika konuşayım, anasının babasının nereli olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Nasıl söylerim? Doğulu mu? İç Anadolu mu? Laz mıdır? Yoksa Trakya'dan mıdır? Rahatlıkla söylerim. Çünkü fonetik yapı onu ele verir. Veya bazen kullandığı kelimeler onu ele verir. Ha, demek ki çocuk sesli eğitime hazır demektir. Hatta çocuk görüntülü eğitime de hazırdır. Ama biz bunu olay olarak çok kere görmemize rağmen bunun üzerinde durmayın. Mesela 6 aylık bir çocuğun yüzüne bakın ve suratınızı ekşitin, somurtun. Çocuk ne yapar? Somurtacaksınız, böyle bakacaksınız. Çocuk dudaklarını bükerek ağlamaya başlar. Demek çocuk görüntüdeki şeyleri de fark ediyor. O zaman elinizdeki o çocuk dediğiniz şey saf, işlenilmeye muhtaç bir altın külçesi gibidir. Ona neyi görüntülerseniz, görüntüsüne verirseniz, sesli olarak kulağına neyi verirseniz o çocuğun algıladığını katiyetle göz ardı etmeyin. O zaman eğitim çok önceleri başlar. Eğitimi geriye çekmek istediğimizde anne ve baba, Müslüman bir ana, Müslüman bir baba kendi kimliklerini koruyabilmişler, bu noktaya gelmişlerse o zaman çocuklarını eğitmeye hazırdır. Ama bizde bunla, bizde katiyetle böyle bir şeyi düşünmek, %100 tam kimlik vasıflarıyla o merhaleye ulaşmış birisini düşünmemiz mümkün değil. Kimlikte çok delikler var. Bazen yolun yarısında, yani ömrün yarısında başlıyoruz. Ve maalesef yarıda başlanılan şeylerde birçok zayiatlar verilir, arızalar olur, telafi etme zorluğu çekersiniz. Ve buna da biz mahkumuz demektir. Sonra dönüyorsunuz ki burayı böyle bırakın. Aile denildiğinde haklara geldiniz. İslam'da aile hukuku dediğinizde hak kelimesi, hukuk kelimesi, hak kelimesinin cemisidir. Çoğuludur. Hak tespitinde, yani neyin hak, batıl olduğunu tespitte kat'iyetle kişilerin görüşleri geçersizdir. Bir şeyin makuliyeti, yani mantıklı mı, mantıksız mı olduğu insanlara göre takdir edilemez. Çünkü insanlar devamlı kendisine ait olan şeylerde lehte, kendisine ters düşen şeylerde aleyhte hareket eder. Adil davranamaz, davranması mümkün değildir. Hatta Allah bunu ispat için Bakara'daki bir ayette diyor ki, öyle şeyler vardır ki siz onu şer görürsünüz ama sizin için hayırdır. Öyle şeyler vardır, hayır görürsünüz ama sizin için şerdir. Demek ki biz hakkın doğrunun, bizim için yararlı olanı tespit etme muktedir değil. Bunu ancak bizi yaratan ve bizi bizden daha iyi bilen yaratıcımız olan Allah bizim için takdir etmiştir. O bize neyi emretmiş, neyi yapmamızı istemiş, neyden de sakınmamızı istemiş de mutlak onda bizim için hayır vardır. Biz bunu böyle düşünme zorundayız. Yani hakkın takdiri, tespiti yaratıcıya aittir. Onun dışında biz hakla bazen kanunları karıştırırız. Mesela Türkiye der ki biz bir hukuk devletiyiz. Avrupa der ki biz bir hukuk devletiyiz. Ben katiyetle bunların hukuk devleti olduğuna inanmıyorum. Kanun devletleridir. Fark ne? Fark şimdi şudur. Katiyetle kanun hak değildir. Kanunlar hakları korumak için hakları korumak için konulabilinir, vaat edilir. Ama katiyetle kanunlar hak sayılıp korunmaya çalışılamaz. Bu bir dayatmadır. Tabi bunu yakalayabilmeniz için önce hak dediğimiz şeyde başlangıç hareket noktası bizde Muaz İbn-i Cebel'in Bukhari'deki Müslim'de İman Tevhid bahsindeki zikredilen bir hadis-i şerifte Muaz İbn-i Cebel diyor ki ben bir gün Allah Resulü'nün terkisinde bulundum. Yani bineğinin arkasında. Bana ya Muaz dedi diyor. Ey Muaz dedi. Ben de buyur ey Allah Resulü emret dedim diyor. Bunu 3 kere tekrar etti ve ben de 3 kere aynı cevabı verdim. Bana dedi ki diyor Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Muaz dedi ki Muaz da ben de dedim ki diyor Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü dedi ki diyor Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamalarıdır dedi diyor. Ve sonra arkasından dedi ki yine Muaz, ya Muaz dedim, buyur ey Allah Resulü, emret dedim diyor. Bildin mi diyor kulların, Allah üzerindeki hakkı nedir? Yine Allah ve Resulü bilir dedim. Bana dedi ki, Allah'a ortak koşmadıkları müddetçe Allah'ın onları azap etmemesidir dedi. Gördüğünüz gibi bizi yaratan o, bizim her şeyimize sahip olan o, buna rağmen ben istediğim gibi muamelede bulunurum kullarımla demiyor, bize de bir hak veriyor. Biz de hukuk manzumesi dediğimiz, haklar manzumesi dediğimiz süreç buradan başlar. Önce Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı. Eğer biz bu doğruyu yakalayabilmişsek, mesela kadınlara yaptığım bir sohbette verdiğim bir örnek var. Bazen insanlar nefsi, hevai davrandıklarında kendilerinin çıkarına olan şeyi pek seçemiyorlar. Mesela ben bir kadın olsaydım, kadın gözüyle baksaydım, evlendiğim insan eğer beni anasının önüne alıyorsa, önce benim isteklerim yerine geliyor, sonra anasının sözleri ikinci sırada, üçüncü sıradaysa ben o erkekten korkarım. Halbuki kendisini öne alıyor. Kendisini öne alıp anasını ikinci sıraya bırakıyorsa bir kadın o erkekten korkmalı. Neden? Çünkü o erkeğin öncelikli olarak hakkına riayet etmesi gereken kadın anasıdır. Anasına vefa göstermeyen bir kadının karısına vefası olmaz. Halbuki kadın bunu yakalamış olsa, neden? Çünkü ananın hakkı kadından öncedir. Anası haksız olduğu halde, anası haksız, o kadını boşamasını istese, adam boşasa, kadın haklı olduğu halde, anası haksız. Bu bir zulüm müdür? Zulümdür. Yani kimse bunun aksini iddia edemez. Karısına zulmetmişti. Ama anası bir şey isteyip yapmasa, aksi olsa, anasının hatırını kırsa, bu da zulüm. Ama bu daha belalıdır. Çünkü annenin kırılması arkadan daha fazla kötülüklerin, bedduanın, yani sana kinlenmesine sebep olur. Yani bazen eğer belayı belaya kıyaslayarak tercih etmek gerekirse başka yoldan gelen daha hayırlı olabilir. Bu gibi örnekleri çokça görürsünüz. Mesela bir insanın zina etmesine, rastgele bir kadınla zina edip bir de komşusunun eşiyle zina eden şey yaparken bu daha belalıdır diyor. İkisi de zina ama bu daha çok belalıdır. Eğer biz haklar dediğimiz manzumeyi tespit etmişsek neyin ne kadar, nereye kadar bizim üzerimizde hakkı var. Öncelikli bela olarak bir tercih zorunda kalsak bile en hafifini yani ahab darareyn dediğimiz şeyi tercih etme zorunda kalırız. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de en üst yani çıtada seviyede وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ sakın onlara öf bile demeyin. Bunu neden örnek verdim? Çünkü bu mevzuda bizim hak dediğimiz şeyin sınırlarını Allah çizmiştir. Ve biz anlasak anlamasak, hoşumuza gitse de gitmese de mutlak o bizim için hayırdır. Ve mutlak hayırdır, istisnasız. Çünkü bizim görüşlerimizle biz kendi kanaatlerimizle kendimiz için yararlı olanı bile tercih edemeyebiliriz. Yanlış yapabiliriz. Buna biz haklar manzumesi deriz. Bu hadis az önceki zikrettim hadisle başlar. Hatta hakları ileriye doğru gittiğinizde bizim üzerine bindiğimiz bineğin bile bizde hakkı vardır. Gözümüzün bizim üzerimizde hakkı vardır. Elimizin, ayağımızın hakkı vardır. Herkesin yani bir haklar manzumesi, zinciri dediğimiz bir defteri vardır. Kendisinin başkası üzerinde yani biz bir ananın babanın çocuğu olmamıza rağmen çocuğun bile ananın babanın üzerinde bir hakkı vardır. Çocuk babalık hakkını kullanarak bazı şeylerde yani meşruiyet kazandıramaz. Az önce yukarıda misal verdim. Mesela bir baba tutup ben senin babanın deyip bir kızı bir başkasıyla zorla evlendiremez. Kızın rızası olmadan bu nikah caiz değildir. Bunu anlatmak istedim. Ve bu noktada hakları şöyle bir cetvel şeklinde çizdiğimizde mesela hak dediğimiz şeyin takdiri Allah, takdir eden Allah, bir de kime ait olduğu bilinen hak dediğimiz şeyin katiyetle münakaşa götürmeyen değerler olduğunu iyi bilmeniz gerekir. Bu nedir? Diyelim ki içinizden birisi Vanlı ve muhtemelen büyük bir ihtimalle de Kürt asıllıdır. Ona birisi gidip sen Kürt mü olmak istiyorsun, Arap mı, Türk mü olmak istiyorsun diye sordu mu? Kime ana baba istiyorsun diye sordu mu? Sormadı. Ve nerede yaratılmak istiyorsun, Türkiye'de mi, Suriye'de mi diye de sormadı. Demek ki kişinin perden bunda bir seçme hakkı yok. Buna biz fıtri hukuk diyoruz. Yaratılıştan sahip olduğumuz haklardır bunlar. Ve bu yönden katiyetle biz bir ırkı birisine nispeten üstün göremeyiz. Ve bir ırk bir başkasına nispeten ben daha eftalım diyemez. Ne ırkına dönük birisi küçümsenir ne de ırkına dönük birisi yüceltilir. Allah sınırı koymuş böyle sere serpe bırakmamış. Sizin en faziletliniz, en üstününüz takvaca en üstün olanınızdır demiş. Sınırı koymuş. Bu nedir? İnananları kasteder. Ve Allah'tan en çok korkan yani emirlerini yapan nehirlerinden sakınandır. Üstünlük onundur. Bu Kürt de olabilir, Arap da olabilir, Türk de olabilir, bir başkası da olabilir. Hiç önemli değil. Sınırı koymuş. Diyelim ki bir insan eğer Kürt olarak yaratıldıysa bunun ana dili nedir? Kürttür, Kürtçedir. Kat'iyetle ve kat'iyetle Kürtçe konuşmak yasak diye birisi bir kanun koyamaz. Yasaklayamaz. Herkes kendi ana dilini konuşabilir. Kimse buna karışamaz diye kanun koysa olur. Kanunlar hakları korumak için vardır. Kanunun kendisi hak değildir. Bazen hakkın tespitinde ne kadar isabetli de olsa onu uygulamadığımız, yaşamadığımız için kendimizi o hakka nispetle hayır getirmez. Aynen. Mesela Bulgaristan'da Türkçe yasakladıklarında biz bozulduk değil mi? Türkçe'yi yasaklamaları doğru değildir dedik. Haklı. Ama ondan şikayetçi olan, Türkçe yasaklandığı için şikayetçi olanlar bu memlekette Türkçe'yi yasaklarlarsa ne olur? Bu adalet değildir. Bunu yapamazsınız. Senin orada hakkın olduğu kadar burada da senin üzerinde hakkı olanlar vardır. Ha, kanun konur. Hiç kimsenin ana dili konuşması yasaklanamaz. Kanunu böyle koyabilirsin. Ama Kürtçe konuşamaz veya Bulgarca konuşamaz, Arnavutça konuşamaz, Çerkezce konuşamaz diye bir kanun korsanız bu kanun değildir. Ancak hukuk, yani haklar korunmak için kanunlar konulabilir. Biz buna fıtri hukuk silsilesi diyoruz. Bazen bu fıtri hukuku başka noktalara da aktarmanız mümkündür. Ama onun bir ucu devamlı kişiyle, yani bireysel, şahsi bazda oturtulur. Diyelim ki bir insan bülü çağına erer ermez, kız ve erkek karşı cinse ihtiyaç duyuyorsa, tabii bir gelişme değil mi bu? İnsanın elinde değildir bu. 20 yaşından sonra böyle bir duygu harekete geçsin diyemezsin. Ha, bu kendiliğinden gelişiyor, bir cins karşı cinse ihtiyaç duyuyorsa nedir bu? O ihtiyacın meşru zeminde giderilmesinin ortama hazırlanmalıdır. Sen evlilik 20 yaşından aşağı olamaz diyemezsin. Dersen ne olur? Fuhuş gündeme gelir. Çünkü o fıtri ihtiyacı giderme diye bir şey mevzuna işte. Bu sefer fuhuş çıkar ve fitne çıkar. Fitneye sen müsaade etmiş sayılırsın. Ama o yaşta bir çocuğun evlenebilmesi için az önce dediğim gibi bir kızın ve erkeğin de eş olabilecek nitelikte eğitilmiş, yetiştirilmiş olmaları gerekir değil mi? Geçen sene Başbakanlık İstatistik Enstitüsü'nden bir köyleri dolanıyorlardı. Bizim Antalya'dan da bizim köye gelmişler. İşte bir istatistik yapacağız. Belediye düşünüyor, siz diyor hocaya gidin diyor, işinizi onunla halledin diyor, o size cevap verir. Bir kızdan oğlan geldi, 30'dan aşağı ama 25'ten yukarılar. Şimdi oğlan soruyor, hocam dedi, evlenme yaşını dedi, hangi yaş olarak düşünürsünüz en münasip? Şimdi durdum, konuşması da fena değil, fakülte mezunuysa. Ben dedim ki, bir cinsin karşı cinse ihtiyaç duyduğu an evlenme anlamında. Yani dedi, hangi yaşta buluğa erdiyse, karşı cinse ihtiyaç duyuyorsaydım, ilgi duyuyorsa evlenme çağıdır dedim. Ya hocam dedi, sen ne diyorsun? Ben hocam diyor, 30'a kadar gezip tozmak isterim dedi. Ne dedim? Dur dedim, kıza döndüm. Şey, bak kızım ne diyor bu biliyor musun? Bu namussuz dedim. Aynen böyle. Ben 30 yaşına kadar istediğim kızla gezip tozarım dedi. Olur mu hocam öyle şey dedi kız şimdi. Tabii olmaz, bu namussuz bunu istiyor dedi. Tamam mı? Çünkü dedim, onu bunun kızıyla gezecek bu yaşa kadar, 30'a geldiğinde kendisi de zaten 0 kilometrede birisini bulamaz ki dedim. Hepsi ikinci, üçüncü el konumuna düşecek. Şimdi bir durdum. Ya hocam dedi, haklısınız ama dedi, yani daha 15 yaşında bir kız evlenir mi? Tabii kızım, bu ortamda 30 yaşındakine de çocuk diyorsunuz dedim. Eğer eğitilmezse tabii dedim. Ama önceden bunlar eğitilmiş olması gerekir. Az önce dediğim gibi. Ha, gördüğünüz gibi eğer iki cinsten birisi karşı cinse ihtiyaç duyuyorsa bu evlenme çağıdır. Demek ki o yaşa kadar onların bir eş, karı koca olabilecek nitelikte eğitilmiş olmaları gerekir. Eğitilmezse büyük belalar çıkar. Ha, senin noksanlığına sebep sonradan çıkacak müşkilatlar, gördün mü bak erken evlendirdik bu oldu diye kendine mazeret bulamaz. Bunu anlatabildim mi? Ha, bu müşkilatları sen oluşturmuşsundur. Ha, bu bir fıtri hukuktur. Anladınız mı fıtri hukuku? Anan, baban, örf, katiyetle senin bu denli bir yani ihtiyacını gidermek için zemin aramalı, sebep uydurmamalı. Bizde öyle sebepler var ki herhangi bir sebepten dolayı bizde, ki bu da baştan yanlış, bir kız biraz belki boyu uzun, biraz şişman ve biraz çirkince onu isteyen olmuyor. Çünkü bizde gidip kızı teklif etme yok. Halbuki bu örfte yanlıştır. Akıllı bir Müslüman, İslam hukukuna baktığınızda zeki, terbiyeli bir erkek bulduğunda kızını teklif edebilir ona. Bu bizde yok. Bu bir yanlış. O kızı isteyen olmayınca küçüğünü de vermiyorlar kimseye büyüğü gitsin diye. Ha, bu sefer bu fuhşu tetikleyen bir unsur olabilir. Eğer o çocuk bir günaha girerse, bir günaha işlerse mutlak o günahtan ananın babanın toplumu da sorumludur. Çünkü bu fıtri ihtiyaçtır. Bilal abi tanır. Namur'daki arkadaşlardan birisine dedim ki ben. Abi dedim, çocuğa bir evlenme teklif et dedim. Oğlana, Alaviye, Kömürcü'ye. Ya Ebu Said dedi, eşeğin aklına karpuzun getiriyorum dedi. Bu yaşta aklına sokacağız dedi. Abi sen bilirsin. Bir hafta geçmedi, ben çocuğu bir kızla gördüm. Bakın şimdi, eğer o çocuk karşı cinse ihtiyaç duyuyorsa, bu ihtiyacı gidermeye çalışacaktır. Onun için meşru ve gayrimeşruluk önemli değil. Ama bundan baba sorumludur. Baba ona teklif etseydi, mesela ben ikinci olmadım, 17-18 yaşına geliyor. Oğlum istersen seni evlendireyim. Ya baba küçüğüm, işim yok. Bak dedim, istersen evlendiririm, belli bir yaşa kadar da ben bakarım, önemli değil. Ama seni yolda sokakta bir kızdan görürsem, vallahi orada gelertirim. Evet, bu ihtiyacı giderme arzun varsa bunu meşru şekilde yapalım. Değil mi? Ama sen buna hayır diyorsan, ben aksi görürsem seni bu sefer dövme hakkım vardı, seni hırpalarım dedim. Onun için fıtri dediğimiz hukukları daha böyle genişletebilirsiniz. Bunu anladınız mı? Fıtri hukuk. Yani yaratılışımızla beraber bizimle var olan, sahip olduğumuz bize ait haklardır bu. Şimdi nereye giderseniz gitsin, zulüm de olsa, mesela Türkiye'de uç noktada müşahhaslaştırmadan bir toplumun dili ile, ana dili ile konuşması normal mi desen, evet diyecekler. Ulan peki sen niye Kürtlere yasaklıyorsun desen? Sorun bir tek dili olsa belki. Tabii. Bak şimdi ne olurdu? Yani bununla ne demek istedim? Bunun bir hak olduğunda hiç kimsenin ihtilafı yok. Hak dediğimiz şeyde üzerinde ittifak edilen, münakaşa götürmeyen meselelerdir bakın. Öyle veya böyle hak olduğu, sahibinin olduğu, ona ait olduğu bilinen değerlerdir. Bunun akabinde tercihi hak dediğimiz, yani bizim tercihimizle onu hak kabul ettiğimiz, ölçü kabul ettiğimiz şeyler vardır ki bu ekseriyetle inanç üzeredir. İnanç, inanmak bizim tercihimizdir. Bunun da hareket noktası, başlangıcı ayeti kerime Allah-u Azze ve Celle diyor ki, isteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Allah tek bir yerde bize mutlak bir hürriyet hakkı veriyor. İsteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Bu ne anlama gelir? Allah insanları zorlamamıştır. İnanmada ve küfretmede zorlamamıştır. İsteyen inansın, isteyen küfretsin. Allah'ın mutlak hürriyet verdiği bir yerde bizim insanları zorlama hakkımız var mı? Yani bizim tercihimiz olan bir şey, imanı birisinin kabul etmesi için onu katiyetle zorlayamayız. Allah hür bıraktıysa biz de hür bırakma zorundayız. İman bizim tercihimizde, o zaman tercih ettiğimiz şeyi tercih ederken neleri kabul ve neleri reddettiğimizi de çok iyi bilmeliyiz. Kaldı ki İslam bizim tercih ettiğimiz bir din değildir. Belki bunu bir Alman için, bir İtalyan için söyleyemeyiz. Ama bizler için bu din tercih değildir. Biz Müslüman bir beldede, Müslüman bir anadan babadan doğduk. Hasbel kader bu ortamdaydık biz. Biz böyle Müslümanız. Halbuki inancımız bizim tercihimiz olmalı. Neden? Tercih ettiğin şeyin sizden neler aldığını, neler götürdüğünü iyi bilme zorundasınız. Bunu bilme zorundasınız. Çünkü bu size lazım olduğu gibi başkasına da lazım. Başkasına bu mevzuda hak tanımıyor, kendinize tanıyorsanız burada da bir haksızlık mevzu bahisidir. Buna biz ne diyoruz? Kesbi, tercihi hukuk diyoruz. Bunda da katiyette bir münakaşa yoktur. Katiyette münakaşa götürmez. Bu mevzuda bizim, yani geçmişimizin, Osmanlı'nın çok güzel örnekleri var. Osmanlı'yı her ne kadar İslam'la mukayese edersek birçok müşkülatı var, sıfırı vardır. Ama Osmanlı'yı emsalleri, muasırlarıyla değerlendirirsek bunlar Osmanlı'nın ayağının tozu bile olamıyor. 40'ın üzerinde etnik grupla yaşayan, asırlarca yaşayan, tecrübe sahibi olan tek topluluk yeryüzünde Türklerdir. Biziz yani. Anadolu insanıdır. 40'ın üzerinde etnik grupla yaşamışızdır biz. Ve bunlar bizim kadar aynı hakka sahip olmuşlardır geçmişte. Ve bunların hiçbirisi de bizimle huzursuz olmamışlardır. Osmanlı burada azınlık ve çoğunluk diye bir şey oluştururken, bakın Osmanlı'da azınlık kimdi? Kimdi dersiniz? Gayrimüslimlerdi. Çerkezlerin nüfusu 5000, Rumların nüfusu 1 milyon da olsa Çerkezler azınlık değildi. Çünkü Müslümandı. Orada temel unsur İslam olarak kabul edilmiş. Gayrimüslimler azınlık kabul edilmiş. Ama bizde azınlık ifadesi katliyetle bir kesimi, toplumu dışlamak için değil. Küçümsemek için değil. Onu kullanmak için değil. Ona zulmetmek için denilmemiştir. Mesela azınlık dediğimiz kimseler, gayrimüslimler askerlik yapma zorunda değildi. Ama bir Çerkez, 5000 nüfuslu bir Çerkezlerin grubu askerlik yapma zorundaydı. Buna mecburdu. Çünkü kabul ederken, reddederken neyi kabul edip neyi reddettiğini iyi bilmek zorundaydı. Çünkü o İslam'ı tercih etmişti ve İslam'ın hukuku bunun üzerinde cari ve geçerliydi. Ve bu insanlarla bizim daha çok örneklerimiz ve yaşantılarımız, mesela son zamanlarda duyduğunuz gibi Türkiye'de soyda bir Ermeni kırımından, soykırımından bahsederler. Eğer biz bunu geçmişimize inersek Anadolu insanı olarak biz bunun çok güzel örneğini vermişiz. Müslümanlar Anadolu'da artık en böyle görünen ortamda 70 senelerinde başlamıştı. Aşağıda Araplar gelmişti bizim Alanya dolayına veyahut da Suriye'den biraz yukarı çıkmıştı. Ama İslam'ın hissedildiği zaman Türkiye'de 1070'ten sonradır. Bu dönem içerisinde biz İslam'ı o ortamda kendi değerleriyle sunmuşuz. Bakın şimdi doğuda Van kesiminden Kayseri'ye kadar olan yerde her ne kadar Kürt Müslümanların oturduğu yer olarak düşünsek bile birçok Kürt'ün aslını Ermeni bulursunuz. Karadeniz'de de birçok Türk denilen insanın aslının Rum olduğunu bulursunuz. Ne olmuş burada? İnsanlar İslamlaşmıştır. Bizim için Müslümanlaşması bir milliyet tercihidir. Oradaki insanlar o insanlarla çok rahat geçinmişler, yaşamışlar, iş sahibi olmuşlar, her türlü iş seviyesini kazanmışlardır. Hatta ahlaken edeben bile gidin Mardin tarafına Süryanilerin, yani Kürtlerle, Araplarla birlikte oturduğu yere sanki bizden birileri olmuştur onlar. Ahlaken, edeben, yemek kültüründe, komşulukta bizden bir parça olmuşlardır. Yine dinlerini de koruyarak gelmişlerdir. Bu ortamda onların hiçbirinin nüfusu azalmamıştır. Eğer o ortamda Osmanlı'nın en şaşalı olduğu dönemde biz isteseydik, öyle bir kötü niyetimiz olsaydı onların kökünü kuruturduk ve kimse de bize o devirde hesap soramazdı, değil mi? Ama bunu yapmamışız. Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemde biz bunu yapmışız. Bu mümkün mü? Neden? Çünkü o sırada Anadolu, Ruslar, Fransızlar, İngilizler, Yunanlılar, İtalyanlar tarafından işgal edilmiş, Fransızlarla İngilizlerin, Rusların kışkırttığı Ermeniler, gruplar, çeteler halinde senelerce komşu olduğu Müslümanları katletmeye başlamışlardır. Gidin Van'a, yüzlerce Kürt katletmiştir Ermeniler, Müslüman. Erzurum'a gidin, yüzlerce insan katletmişlerdir. İşte biz o insanları öldürdük. Buna rağmen hükümet ne yaptı? Tehcir ettirdi. Onları katliama tabi tutmadı. Onları bu katliamı yaptığı yerlerden uzaklaştırdı. Birisinin babasını öldürdüyse, oğlu ona rastlarsa yolda ne yapar? Ha, o hükümet onlara tehcir ettirdi. Biz o ortamda Ermenilerden öldürdük veyahut öldüler bu gibi ortamda. Bununla demek istediğim şu, biz 40'ın üzerinde etnik grupla, muhtelif din sahibi insanlarla huzur içerisinde yaşamış ve bizim inancımız sebebiyle Müslüman olduğumuz için onlar bu huzur içerisinde yaşamışlardı. Ve Osmanlı'nın bu koyduğu değerlere bakın şu ortamda, bunlar suç unsuru olmuştur. Biz bunları kaşıyan veya bir problem olarak gündeme getiren değil, Allah'tan ki ben saf denilebilecek kadar Türk'üm. Eğer ben bir Kürt Müslüman olsaydım, bu sözleri eden birisi olsaydım, nasıl anlaşılırdı sözlerim? Türkçüm. Mutlak var bunun içinde bir şey denilirdi. Neden? Ortam, zemin o kadar bozuk ki, yani sözlerin artık gerçekle alakası düşünülmüyor. Ha, bunu hangi kasıtla söyledi gibi bir eğilime gidiyoruz. Böyle yakalamaya çalışıyoruz. Geçmişte bakın Güney Anadolu'nun Osmanlı devrindeki haritalarında Güney Anadolu'ya ne der? Kürdistan diye yazar. Şimdi Kürdistan desen bu suç sayılıyor. Ya bir zamanlar suç olmayan bir şeyin suç olacak noktaya gelmesi demek ki bir şeylerin çok çok değiştiğini gösterir. Birileri bizimle oyun oynamak istiyor. Bize birileri bir şeyler yapmak istiyor. Biz asırlarca gayrimüslimlerle beraber yaşadık. Bu tecrübe bizde varsa, ya biz kardeş bildiğimiz insanlarla neden huzur içerisinde yaşayamıyoruz artık? Ve ırken tutmuşuz, ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Sen bunu dersen birisi de herhalde ne mutlu Kürt'üm deme hakkına sahip olur. Ayrımcılığı yapan ne mutlu Türk'üm diyene mi, ne mutlu Kürt'üm diyene mi olur? bu ayrımcılığı yapan sensen ve bu sende kalır. Ha, bununla anlatmak istediğim şey, biz haklar dediğimiz manzumeyi lehte aleyhte. Sadece onu hak olarak tespit etmek önemli değil, onu yaşamak lazım. Nispet de önemli değil. Mesela bu uygulamada en güzel örneği biz yine herhalde yine Allah Resulü'nde buluruz. Allah Resulü Mekke'nin fethinde biriken ganimetlerden bir kolye çalan Mekke'nin eşrafından bir kadın getirirler. Kadını Allah Resulü'ne getirirler. Hemen Mekkeliler harekete geçer. Bir aracı bulalım da Allah Resulü bu kadının elini kesmesin. Çünkü Mekke'nin eşrafından birisi bu kadın. Hemen Usame'ye aracı edinirler radıyallahu anh'ı. Usame Allah Resulü'ne gelir. Ey Allah'ın Resulü bunu kadın elini kesme gibi laflar eder. Sen diyor Allah'ın hükmünü uygulamamam için mi diyor aracı oluyorsun, şefaatçi oluyorsun. Vallahi diyor kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı ben onun da elini keserdim. Yani hukuk benim muhalifime işlediği gibi benim aleyhime de işlemeli. Hak bu. Ve adalet ancak hukuku korumakla temin edilir. Kanunu uygulamakla adalet temin edilmez. Hakkı, hakkına yani sahibine teslim etmekle ancak adalet mümkün. Bunu nedenle uygulamanın zor olduğunu biliyoruz değil mi? Hırsızlığı yapanın kızın da olsa elini kesme. Çünkü dünkü eğer fıtrat bozulmadıysa yalanı örnek verdiğim gibi hatırlıyor musunuz? Yalan meselesini. Yani fıtri boyutta eğer yalan doğru söyleme değeri bozulmamışsa imana geçtiyse imanda birçok mesele İslam hukukunda şahitlikle gündeme getirilir. Şahitlik yapacağın, aleyhinde olacak olan kişi baban da dahi olsa hakkı söylemen emrediliyor. Hak budur. Hak babanın muhalifi olan karşı tarafa bile onu karşı tarafın da olsa ona verme zorundasın. Çünkü adalet ancak böyle temin edilir. Birisine hak tanınmaz. Üstünlüğünden, eşraftan olması sebebiyle, senin yakının olması sebebiyle katiyetle birisinin haklılığı mevzu bahis değil. Evet. Saat 11-11 daha bir saatimiz var. 11-13 ama dersin müddeti bitti. Bir soluk alalım, tekrar başlayalım. İkinci ders ticaretle alakalı olacak. Bu devam eder. Tabii devam edecek. Ama biraz soluklanalım. Stop yapalım. Pause yapalım. Bunun sınırlarını Safevi Şialına karşı kiminle korudu biliyor musun? Kürt mollalarla korudu. Ama 80'de ilk defa İran, yani Şia düşüncesine kayan doğudaki mollalar oldu. Neden? Bu çok açık. Osmanlı tutuyordu, eğer Diyarbakır'a bir vali gidecekse Kürt asıllı birisini yolluyordu. Neden? Sen tutar içkici bir Ayyaş kaymakamı yollarsan o toplumla nasıl anlaşır o? İdarenin yanlışları. Osmanlı İslam'a karşı birçok hatasıyla beraber ve birçok şeyi iyi başarmıştı. Yani en azından 40'ın üzerindeki etnik grupla yaşamasını bilmişti. Bir idareciler problem çıkarıyordu. Tabii. Halkı küçümsemesi ne demek? Tabii. Çünkü senelerce mesela askerde bile biliyorsunuz. Doğulu bir çocuk eğer eğitim görmediyse Türkçesi bozuktur. Komutan bile onu kro diye çağırıyor. Bu ne demek? Benim bozulduğumu görünce üstemendik. Hoca bakıyorum dedi, bozuluyorsun dedi. Tabii komutanım dedim. Bu insanın bir adı var dedi. Ve sizin emrinizde bir erse bunu adıyla çağırırsınız. Yani bir işte görgüsü cahil falan demek istiyoruz. O zaman İstanbullu bir yazıcı vardı. Bak esas kro bu dedim. Niye buna kro demiyorsunuz o zaman dedim. Eğer biz birilerini dışladıysak Allah bunun bir hesabını sorar bizden. Sen de o hesabı verirken gocunmamalısın. O zaman sen nasihat etme konumunda değilsin ki. Önce zulmeden konumundaysan bunu bir temizleyeceksin. Şunu yalnız Kuzey Irak'taki Kürtler de bilsin ki Amerika veyahut Yahudiler kara kaşları, kara gözleri için onlara yardım etmiyor. Kuzey Irak işgal edildiğinde Ebu Hamza var İstanbul'da, kimse tanımaz. Annesi Kerkük Türkmenlerindendir. Babası Kürt. Kendisi de Sivaslı bir kızla evli İstanbul'da kalıyor. İlk Kuzey Irak'a gittiğinde iki karton kitapla geldi. Benim önüme döktü, bak abi Said dedi. 40'ın üzerinde Kürtçe yazılmış, yani Hristiyanlık tebliğ yapan kitap. 40'ın üzerinde, düşünebiliyor musun? Ha, bu adamlar iyi biliyorlar. 7 kuşak, 10 kuşak anası babası Müslüman olan birisi İslam'ı bırakması Hristiyan olmak. Ama onlar bizim Hristiyan olmamızı da istemiyorlar. İslam'dan çıkalım yeter onlara. Tabii. Ama biz hiçbir yerde huzursuzluk getirmiyoruz bakın. Gayrimüslimler bile bizimle huzur içerisinde yaşamışlar. Şimdi ben bir Kürt'ten dinledim Mahmut abi. Ve biz burada da, yani bu oturduğumuz yerlerde insanlar bizden huzursuz olmamalı. Bizi gören kendisini güvende hissetmeli. Ve hiç kimseye huzursuzluk getirmiyoruz. Ve buna hakkımız da yok. Ve biz de burada rahatlıkla yaşayabiliriz. Beni rahatsız etmez. Benim inancıma dokunulmadığı müddetçe beni rahatsız etmez. Evet. Hocam, bir Kürt'ten dinledim. Formülü ne olabilir? Evet. Kendimize gelmenin formülü ne olabilir? Bazen iyi bir şavar atarsın. Tokat kendine gelir. Valla kendisi düşünemeyen bir insanı zorla düşündüremezsin. Çünkü dökmesiyle değirmen dönmez derler. Bizim kendimize gelmemiz önce kendimizi tanımakla başlar. Bizim insan olarak sahip olduğumuz bir değer var. O değerlerdeki, yani hak, hukuklar, yani dediğimiz haklar dediğimiz bu zinciri yakalayabilmek gerekir. Ben önce insanım, inanan birisiyim. Ha, Allah beni Türk yarattıysa ben Türk'üm. Kürt yarattıysa Kürt'üm. Bu kimseyi rahatsız etmemelidir. Ve ben bunu da inkar edemem. Çünkü Allah beni Türk yarattıysa ben bunu nasıl inkar edeyim? Birisini de Kürt yarattıysa nasıl inkar etsin? Ne ben onu küçümserim, ne de ben kendimi büyük gördüm. Biz inanan insanlarız. Ve bu adamlar bize örnek olacak insanlar değil bakın. Bunlar daha 40 sene önce aynı inanca sahip olan, aynı ırktan olan 2 milyon insana katlettiler. Biz bunlara örnek oluruz. Onlar bize örnek olmaz. Kim o hocam? Uyandır şimdi Abdülcabbar'ı. 40 sene önce Avrupa'da ne olduysa o. Tamam. Hitler olaydı. Efendim? Hitler olaydı. Hitler ayağında Bosna'sı koydu. Hocam 2 milyon diyorlar. 2 milyon demiyorlar. Doğrudur. Resmi rakam diyor, 2 diyorlar. Hocam şimdi söylüyorum. Türkiye olayına gelmişken şimdi Cumhurbaşkanı'yla Allah'ın görüşünüz nasıl şimdi Türkiye'nin durumu? Sezer mi kalsın? Efendim? Sezer kalsın. Bitti o zaman. İyi bir seçim. Bak, az önce ben dedim ki Osmanlı'yı İslam'la mukayese edersek Osmanlı'nın çok sıfırı var. Ama Osmanlı'yı emsalleriyle, muasırlarla mukayese edersen bunlar Osmanlı ayağını toz olamaz. Türkiye'yi Osmanlı'yla mukayese edersek çift sıfır mı oluyor? Onu dedim, muasır ve emsalleriyle bunu kastettim. Yok yani. Bunlar ayağının tozu bile olamaz. Ben bir Türk'ten dinledim Mahmut abi. Diyor ki yani Talabani, Barzani onlar dahi diyor efendim yani Türkiye ne kadar PKK'dan çekiniyor, rahatsız ise onlar da PKK'dan o kadar çekiniyorlar. Yani aslında şey yapmıyorlar. Fakat PKK şu an tamamen Amerika'nın orada vurucu timi haline getirilmiş. Mesela geçenlerde İran işte biraz şey yaptığı zaman PKK'yı İran'a yönlendirdi. Çünkü orada da Kürt var. Aynı Türkiye yaptığı şeyleri başladılar İran'a yapma. İran'da işte karşılık vermeye başladı. Yani aslında diyor oradaki Kürtler, yani Irak'taki işte Talabani, Barzani, Türkiye tam bir onlara yönelik yani kardeşane bir politika izlese kesinlikle diyorlar Amerika'nın politikalarına yani destek çıkmazlar. Zor. Ama kendilerini şeyde görüyorlar. Barzani'nin geçmişi başlarında PKK'da Barzani'nin geçmişi sicilli babasından bu yana. Efendim değil mi hocam? Barzani'nin geçmişi sicilli babasından bu yana. Çünkü önce onunla Ruslar oynadı. Ama Barzani'nin babası da oldu. Biri. İşte pislik onunla başladı. Sicilli. Mesela normal Lozan Anlaşması'nda Kürtlere yani özel bir devlet kurma hakkı verilmiştir. Evet. Ama Mustafa Berzenci yani idaresindeki Kürtler biz katiyette bunu yapmadık. Asırlarca beraber yaşadık ve bundan sonra da beraber yaşadık deyip gelip Ankara'ya biat etmiştir. Yani devlet kurma hakları olmasına rağmen. Yani onlar sadakatlerini göstermişler. Mustafa Berzen Mustafa Berzenci. Mustafa Berzenci. O zamanki Kürt aşiretlerin lideri. Ama bu Barzani'yi Ruslar daha çok tahrik etmişlerdir. Taliban'a gelince o daha böyle laiktir. Yani demokrat bir görünümü vardır. Her halükarda Amerika ikisini kullanıyor. Ama Amerika göze çarpmasına rağmen Kuzey Irak'ta en çok oyun oynayan İsrail'dir. Mesela Türkiye'nin Suriye-Irak hududundaki mayınlı bölge var ya, evet. İsrail o mayınlı bölgeyi bedava kaldırmayı, temizlemeyi kabul etti. Ama 80 sene orada orayı kullanma hakkını istedi. Bak şimdi. Kabul etti mi? Kabul etseydi büyük bir felaket olurdu. Çünkü İsrail orayı temizlemek için yollayacağı elemanların hepsi asker. Tabii. 80 sene orada askerin kalması ne demek? İki gücün arasını bölmek demektir. Adam tuttu Manavgat çayını almak istedi. Aptallar vermeye kalkıyordu neredeyse. Onlar biraz acele mi ettiler, salaklık ettiler. Sağından solundan 6'şer kilometreye de sahiplenmemiz gerekiyor. Çünkü suyun temizliğini korumak için dediler. Tabii. Mutlak mesela onların oyunlarında bir art niyet var ama bu bizim yok. Mesela Türkiye yabancının mülk alma hakkını tanıdı yakında, hatırlıyor musunuz? Evet. Herkese mülk alma hakkı tanındı. Bu hakkı en iyi kullanan kim oldu diye sordular bana. Tabii ki Yahudiler dedim ben hemen. Çünkü onlara gıcık kapıyoruz ya. Hayır hocam dedi. Şu an dedi Rumlar Fatih mıntıkasını satın alıyor. Basıyor parayı satın alıyor. Yani patrikhane satın alıyor. Ve Patrikhane'de ondan iki ay önce Finansbank var ya, Finansbank Rumlar satın aldı, biliyor musunuz? Ve Finansbank'ın %35 hisseti de Patrikhane'nin. Hepsinin bir art niyeti var. Adam tutuyor şimdi, doğuda 5000'e yakın köy boşaltıldı. Dışarıdakiler içtekilerle anlaşarak mülk alıyor. Adam tutmuş Van Gölü'nün etrafını Amerika'daki Ermeniler teker teker satın almış. Biliyor musun? Ha, Demirel zamanında bir tahkim yasası çıktı. Bildiniz mi tahkim yasası nedir? Hiç kimse durmaz bile. Bundan 100 sene evvel Türkiye'yi terk etmiş bir Ermeni, elinde bir kağıtla Maraş'ın şurası benim dedemin dedesin, hak iddia etsin, Avrupa Mahkemesi'ne müracaat etsin, onu alır. Sen şimdi git Bulgaristan'a, vakıf malı olan yerlere alamazsın. Bak bunlar bilir. Bizim elimizde Sofya'da çalışan birisi vardı, avukat. Bu bir yerden yakalamış. Bir bazı kağıtları bulduk. Razgrad'daki bütün arazi vakıf malı. Razgrad neresidir? Şu Süleymancıların hocası var ya, Süleyman Efendi'nin doğduğu yer. O arazilerin kısmı adamını o aldık bak. O arazi oradaki Müslümanları yani besin olarak dahi beslemeye yeter bak. Ege'deki bütün adalar vakıf, biliyor musun? Eğer biz evrakları toplayabilsek yapamadık. İnönü devrinde evraklar trene bindiriliyor Avrupa'ya. Yolda Bulgarlar durduruyor. Bulgarlar trendeki bütün evrakları alıp depoya bastılar. 3-4 senedir Allah hidayet versin. Nurcu'nun birisi işin içine girdi de 1 milyon üzerinde evrak çıktı. Şu an Sofya'da bir yere yerleştirdiler. O evrakları araştırıyorlar. Yani bu denli kağıt ne var diye. Biz senelerce gayrimüslimlerle yaşadık. Herkes bu huzur içerisinde. Sofya'da eski kayıtlara göre 300'e yakın cami var. Şu an bir tane müzelik kalan var. Öyle yerler var ki Şumlu'da cami, adam dansik yapmış, meyhane yapmış. Temizlemiş. Efendim? Burada gösterimde geçelim. Tabii. Gitseniz görürsün. Biz kimseye zulmetmemişizdir. Herkes bizimle huzur içerisinde ama Müslüman olduğumuz için. Ecevit Derne Dine'deki Ecevit'e belindeki mülküne 1,5 milyar dolar mülkü iade edilir. Kim? Ecevit. Ne mülkü? Medine'deki mal vermiyor. 1,5 milyar dolar mülkü. Ne işi var orada ya? Kimin mal vermiyor? Dedesinin toprakları var. Ecevit'in mi? Ben Ecevit'i görünce dedesi aklıma geldi. Öyle bir şey yapılmış. Ecevit'e de çıkıyor hocam. Efendim? Çünkü dedesi mi mollaymış? Ecevit'in mi? Evet, dersi başlayabiliriz. Zaten bu ders değil mi hocam yani? Yok. Abdullah sen ne arıyorsun burada? Hocam Abdullah. Sen ne arıyorsun burada? Ben ders veriyorum. Sen aşağı git Abdullah. C bölümüne Abdullah. Yani konuyla ilgili bir... Umum liste nerede? Başkasının sağ ona bırak. Senin mi? Sen ders vereceğim burada. Tamam gel o zaman gel gel. Gel. Ya. Ebu Enes'in dersini mi vereceksin sen? Tamam ne? Ticaret mi? Yok. Ben kendimi vardım. Tamam gel o zaman. Yok yok. Gel. Gel, gel ben oraya oturacağım şimdi gel. Sizin başka bir dersiniz var mı şimdi? Yok. Yok. O zaman tamam mı? Çıkış yok sadece hocam. Bak Abdullah şöyle bir 15 dakika o dersini yapsın. Tamam. 15 dakika sürmez. Sonra bir şey yok. Kaç? Yetiştiremedim. 20 dakika. Devam et şimdi. Devam et. Hocam ben orada ders yapacağım. Yapamaz zaten. Yapar. Bu musluk suyu mu çocuklar? Kuyu suyu gibi ha. Kuyu suyu gibi mübarek. Ilımış herhalde. Soğuk olunca yutturuyor gene. Devciyesin suyu burası. Kuyen suyu ne dedi? Evet. Gene de yağlı gibi sinirler. Peki. O zaman benim dün akşam zannedersen sohbetin içinde bir de soru cevap mı vardı eğer ben gelseydim? Evet. Bütün sorular vardı ya geçti. Geçmez. Ya yazamayız orada. Yok yazma. El kaldırsın. Bu dersimiz yarım kaldı hocam. Yarım kalmadı. Hangisi değil yarım kaldı, kalmadı ki zaten? Aile Çünkü de yarım kaldı. Serdaroğlu'na kaptan hatırlıyor. Ankara'da bir camide sohbet etmiş. Bu türbe tekke meselesinden. Sohbetin akabinde cemaatten hocam demiş. Aklımızı karıştırdınız. Akidemiz karıştı. Ulan oğlum demiş. Karışık olmayan bir akide mi vardı zaten senin demiş. Ben geldim şöyle bir el attım. Ne oldu demiş. Hani yarım kalmayan bir şeyimiz yok zaten. Hocam neyse soru cevabı olsun. Evet. Şimdi ayette Mahmut abi. Bakın herkes el kaldırsın teker teker. Evet. Buradaki sohbetlerde geçen bir ayette Allah-u Teala Adem ve Adem Aleyhisselam ve Havva Anamızı siz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Orada yaşayacaksınız. Orada oradan bütün insanlık kastediliyor. Havva ile Adem diye. Orada öleceksiniz ve orada diriltileceksiniz diyor. Şimdi diriltilme bu yeryüzünde mi olacak? Bu kadar önemli mi bu? Ama diriltileceğiz. Nerede olursa olsun sana ne? Evet başka soru? Orada diyorsun. Şimdi efendim? Yahu şahitleri bunu delil getiriyor. Şimdi getirsin. Ben uzunca başlamam gerekir. Mesela Musa ile Adem Aleyhisselam bir münakaşaya dalıyorlar. Evet. Manevi alemde. Senin işlediğin günaha sebep biz cennetten atıldık diyor. Evet. Adem de diyor ki daha insanlık yaratılmadan 50 bin senede takdir edilen şeyle mi ayıklıyorsun diyor. İbn Abbas da diyor surenin başına bakarsan Allah diyor ki inni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Daha Adem'i yaratmadan yeryüzünde yaratacağını söylüyor. Yaratıyor, melekleri imtihan ediyor. Sonra Adem'i imtihan ediyor. Cennetten çıkarıyor. Şimdi bu seyri sana yakalatmam için baya bir mevzu açmam gerekir. Bir kere cennet nerede olursa olsun önemli mi? Yok cennetin nerede olması ile ilgili ha, değil. Onlar yani cennet inkar ettikleri için. Cenneti kabul etmiyor Yahova şahitleri. Eş koca işte karı koca bir şey karar verdiğinde her kararı ne dedin? bir çift karar verdiğinde. Yani müştereken bir meselede konuştular, karar verdiler. Bir çift, evet bir meselede karar verdiler, bir yere gittiler. Ya da başka bir konuda. hep karar verdiklerini annesine babasına sorma mecburiyeti. Kim? Var mı? Erkek mi? Evlat karı. Benim aynı soruyu biraz daha aç. Dinleyin. Eşimle ben bir karar verdim, şuraya gideceğiz. Evet. Evet. Anneye sormazsa diyor, sen beni misal takmıyorsun. Sen nasıl gidersin bana sormadan? Sorarsa diyor, hayır giremezsiniz. Burada az önce hak... az önce buna cevap olacak şeyi söyledim. Ama anneyle babayla beraber yaşadığında onları nasıl idare edebilme tekniğini yakalamışsındır. Anne baba illa çocuğun işine karışmak istemez. Ama anne baba danışılmaktan hoşlanır. Danıştığın zaman. Danışmaktan hoşlanır. Sen bu siyaseti iyi yürütüyorsan ama sanki illa izin ver tipindeki danışırsan, mesela ben evden iki kere kaçtım, evli olduğum halde. Birisinde Afrika'ya kaçtım, birisinde Hindistan'a kaçtım. Üçüncüde okumak istiyorum. Ama bu sefer önceki gibi kaçmak istemiyorum. Babama dedim ki, babaydım, anladım ki bu iş okumadan olmuyor. Bana müsaade et, okuyayım dedim. Gariban kafası neydi? Ulan oğlum gitme desem zaten kaçacaksın dedi. Bari git diyeyim dedi. Erkeklik benden kalsın dedi. Şimdi sen bir şeyi yapma karar verdiysen ondan sonra annene gidip illa da izin ver tipinde yaklaşmamalısın. Bu işin siyasetini yakalamışsındır zaten. Ben şimdi hiçbir gence bak, hocam ben okumaya gitmek istiyorum ama annem mani oluyor. Sen bekle diyorum. Anneni ikna ederiz. Yani ben yaptığım işi onlara yaptırtmam. Ben o yaptığım işi kibarca yapabilirdim ama önümde akıllı, tecrübeli bir yaşlı olsaydı beni yönlendiren, ben bu işi annemi babamı kırmadan da yapardım değil mi? Yapabilirdim. Ama ben beceremezdim işte. Ama bunu yapmak isteyen gençlere ben şimdi müsaade etmiyorum. Ama eninde sonunda yine de ikna ediyoruz bak. Ha, sen şimdi anneni babanı ikna etme yolunu yakalamışsındır. Ben az önce dedim, annen İstese o kadını boşasan, annen haksız, karın aklı olduğu halde, bu bir zulüm mü dedim? Aksi olarak annenin hatırını kırsan, bu da bir zulüm. Bence karının, karıya zulmetmek anneye zulmetmekten hayırlıdır derim. En son noktada ölçüyü verdim. Ama bu demek değildir ki eşine zulmet. Sen bu işi yakalamalısın. Bazen ben gırgırına diyorum, bu insanlar bir karıyla çocuğu bile idare etmekten aciz, devletin başına geçiyor. Siyaset ne demek biliyor musun? İdare. Yani idare bilimi demek, tekniği demek. Bunu yakalamalısın. Evet. Hocam, söylediğini bir hatırlatır mısın? Neyi? Benim bir şey size söylemiştim. Kullanırsa. Ha. Arkadaş, ödemeyi yapmayan kardeşler varmış. Onları lütfen dersten sonra yapsınlar da hesabı kapayalım diyorlar. Tamam? Amin. Yani ödemelerini yapmayan kardeşler varmış. Herhalde son dakikayı bekliyorlar. Dersten sonra yapsınlar da hesabı kapatalım diyorlar. Evet, başka? Hocam, ana baba. El kaldıracaksın, konuş deyin ya. Sen daha önce kaldırdın mı? İnşallah. Sen. Evet. Ana baba okulunda dine aykırı olan hareketleri istenildiği ne duruma... O istenilen şey yapılmaz. Eğer Allah'a ve Resulüne karşı gelmekse o şey yapılmaz. Ama yine anaya babaya iyi davranmaya devam edersin. Anladın? Evet. Bir hadis aslında bir şey soracağım. Sahih Müslim'de bir hadis var. Ebu Hureyre diyor, Peygamber Efendimiz bize iki kap ilim verir diyor. Bir tanesini anlattım, bir tanesini anlatsam boynum vurur. Evet. O ne anlama geliyor? Ne bileyim, o demedi ki ben diyeyim. Alimler çok söylemiyor mu? Şimdi pek açmıyor bir şey. Doğru, bazı şeyler var, denilmez. Mesela Allah Resulüne münafıklar haber veriliyor. Bunu sadece Huzafe'ye açıklıyor. Ömer ısrar etmesine rağmen açıklamıyor. Allah Resulü'nün sırrını ben söylemem. Eğer açıklasaydı Ömer haşin birisiydi. Öyle zannediyorum, o münafıklara daha dünyadayken başlardı bir şeyler yapmaya. Ve ortalık karışabilirdi. Çünkü bunun arkasında ne olduğu açıklanmadıysa bize ne? Bir gün hoca birisine rastlıyor yolda. Hoca diyor, birisi diyor bu tarafa doğru bir tepsi baklavayla gidiyordu diyor. Bana ne diyor? Ama sizin eve doğru gidiyor diyor. Öyleyse sana ne diyor? Ama açıklanır. Ve şunu iyi bilmelisiniz ki dinden olan hiçbir şey gizlenmemiştir. Aynı Ebu Hureyre, yarın bana hesap sorulmayacağını bilseydim, yani bu şeyi söylemezdim diyor, söylüyor. Yani açıklanılması gerekeni açıklamışlardır. Eğer Allah Resulü dinden bir şey gizleyecek olsaydı, Zeynep'le olan düşüncelerini gizlerdi diyor. Ayet değinen şekliyle. Halk başka şey düşünüyordu. Yani Zeyd başka şey düşünüyordu, sen başka şey tavsiye ediyordun. Zeyd ben Zeynep'ten boşanacağım deyince, Allah'tan kork, eşine sahip çık deyince, Zeyd boşarsa ben alırım diye düşünüyordu içinden. Anlatabildim mi? Bunu bile gizlememişti. Evet, başka? Sen mi kaldırdın? Ben hocam biraz Türkiye'nin durumlarını sana her şeyi anlattınız. Şimdi biz Müslümanlar olarak özellikle biraz fıtratı olarak böyle politik şeyler çok girdiğimiz için, yani biz bize nasıl tavsiye edersiniz? Yani bu konularda nasıl böyle, yani çok karışık olduğu için. Hiç karışık değil. Yani. Ama sadece bizim zihnimiz karışık ve gözlerimiz de karışık duruyor. Evet. Bence Türkiye çok hoşa gidiyor eğer biz adam olursak. Özellikle mesela bu, yani bana hep bir kafamda soru var. Özellikle bu Suud devleti hakkında falan, alimler falan, yani o durum olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki durumu? Suriyeli Halep'ten Kürt asıllı birisi vardı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Evet. Bir gün bana geldi. Biraz tekfirci kafası olan bir çocuk. Evet. Ebu Said dedi, Fahd hakkında ne düşünüyorsun dedi. Bana. Allah Allah. Ya Mahmut dedim, ben Türk'üm, Türkiye'liyim. Bana niye Demirel'i sormuyorsun da Fahd'ı soruyorsun dedim. Demirel'i sor, söyleyeyim dedim. Türkiye haklısın ama özellikle yani biz derslerimde veya kitaplarımda özellikle oradaki alimlerin bazı eserlerini okuduğumuz veya konuştuğumuz tabii, için o yönden yani. Bir oralı değil, Mısırlı da okuyoruz, evet. Hindistanlı olanı da okuyoruz. Orada ilim ehli olan var, o ilim ehlinden kendi mıntıkasındaki ortama göre siyaset yapan var. Evet. Mesela dışa bekara avrat boşaması kolay deriz biz. Bu ne demek? İşin içinde biz olmadan o işten konuşmak kolay. Evet. Mesela düşün, Allah Resulü'nün zamanında Arapları idare etmenin zorluğunu düşün. İnanan, Allah Resulü'nün eğittiği insanlar Hazreç kabilesiyle Evt kabilesi mescidin içinde birbirine giriyordu. Şimdi dışarıdaki insanların kendi topraklarındaki idare, siyasi yani kanaatler bizi pek ilgilendirmez. Ama gidip onlara tek tek sorabilirsin. Ben bunu yanlış görüyorum, neden yapıyorsunuz? Onlara sormamız. Tabii öyle. Benden değil. Evet. Ben Türkiye'de rahatsam Fahd hakkında rahat hüküm veririm. Bana Sezer'i sorsan. Özellikle Müslümanlar toplumu temsil ettiği için yani hacca gitme ve... Hiç kimse kimseyi temsil etmiyor. Niye onlar beni temsil etsin ki? Ha, orada daha çok ilim ehli var. Tamam. Yani şer'i düzen var mıdır, yok mudur mesela? Bize diyorlar orada şer'i düzen... Şimdi eğer Türkiye ile kıyaslarsan... Evet. Orası bizden çok iyi. Mesela Türkiye'de yani bir paşa çıktı da hepimizi açsa diye bakan var. Türkiye'de bir akıllı bir idareci çıksa da bize kapanın dese diyenler var. Suud'da da öyleleri var ki bir paşa çıksa da bize açsa diye bekliyorlar. Mesela peçeli olduğu halde Suud'da peçeli olduğu halde alnı secdeye gitmeyenler. Bence her tarafta bir erime var. Ama biz o topraklardan değilsek bunu yakalayamayız. Ben sana Suud, bu 80 yaşında adamın daha hala Fatiha'yı okuyamadığını gösterdim. Bizde yok mu? Bizde de var. Yani İslam aleminde umuman bir erime var. Ama yine herhalde Mekke'nin, Medine'nin hatırına, yani orası dinin merkezi olması hasebiyle başlangıçta oranın bir korunmuşluğu var ya. Hiç değilse hakkı çıkan birisi çıkıyor orada. Bizim gibi değil. Ama onlardan da çıkarsa biz Müslümanların abisi ise hiç kimse Müslümanların abisi değil. Ha ilim ehli olur, bu Kürt de olur, Arap da olur, Acem de olur, Şeyh Albani, Arnavut. Bu ortamda ilmen en çok istifade edilen kimse Şeyh Albani'dir. Ama Arnavut'tu. Bizim Ramiz buradan mı? Hocam. Gururlanabilir. Bir sorun da var. Yani. Dur. Tek bir. Sensin değil mi? Evet. Biz söyle. Evet. Hocam son zamanlarda aramızda birkaçımızın daha çok çocuklarımızı eğitme nedeniyle bir İslam ülkesine yani Müslümanların olduğu bir ülkeye gitmeyi düşünüyoruz. Çoğumuz Almanya'dan çıkmayı düşünüyoruz. Kaçak. Bu kaçıyorlar. Buradan biz gitmiyoruz. Biz buranın bir parçasıyız. Ama dinimizi öğrenmeliyiz. Bence önce sen dinini öğren. Ha sen öğrenmek istiyorsan bir şeyler yap ama buradan kaçma. Bir şeyler yapmak konusuyla yani belki... Ya o gidenlerin hepsi sene, geri geldi. Birkaç sene gidip ilim öğrenmek yine geri gelmiş. Tabii. Ve o gidenler geri geldi. Tanıyorum. Öyle gidip geri gelmek olur değil mi? Oradan Arapça öğrenmek. Hem de büyük pişmanlıkla geldi. Tabii ilim öğrenmek için evet. Kalmak için değil. Sadece 5 senelik gidip geleceğimiz. Ve ne 5 sene? Niye 5 sene olsun ki? Evet. Ben olsam seni yollamam. Çok sıkıştı. Şahitleri gitmen hayırlı değil. Ama ben burada dinimi öğrenemem. Öğrenirsin. Birçok insan dinini burada öğrendi. Ama daha iyi kültürlü olmak için olur. Daha ben sistemde öğrenmek istiyorum şöyle. Öyle ama sen önce şu kafayı bir değiştireceksin abi. Neyse gidersin. Benim bir de sorum var. Gider. Sen hemen kaptın maşayı. Son zamanda gündemimizde cemaatler arasında çok tekfir konusu ve tekfir vermek çok kolayca ağızdan geçtiği için ve hakkı batıldan da ayıracak olan tekfiri nasıl görmemiz lazım ve o nasıl tekfir ve verme... Tekfir bir hükümdür. Bunu anladınız mı? Tekfir bir hükümdür. Allah Allah'ın indirdiği ile hükmetmezsen küfürle itham ediliyor. Zulümle ve fıskla itham ediliyor. Anladın mı? Küfre düşmek iki yönlü olur. En zor tarafı küfür bir söz ve küfür bir fiil işlemekle. Çünkü tekfir etmenin birçok manisi var. Ama en kolay küfre düşmenin yolu ne biliyor musun? Birisine kafir deme. Çünkü o söz onda yoksa gerisin geri sana gelir. O zaman ihtiyatlı davranmalısın. Bu yükmü işin ehline bırak. Sen niye zayıf omuzlarına bunu yükleyesin? İşi ehline bırak. Bence tekfir meselesi dikkat ederseniz önce psikolojik bir bozuklukla başlıyor. Tekfir işine bulaşan çocukların hepsi sistemden zulüm gören çocuklar bak. O çektikleri eziyet ve zulmü yani intikam alabilmek için kendilerini boşaltmak için sistemi herkesi tekfir ediyor. Yani hiçbirisi de ilim ehli değildir bak. Tekfir meselesinde ilim ehli olan birisinin bu işe yapıştığını göremezsin. Ama tekfirde İbn-i Teymiye'nin kitaplarını okursanız iki asıl var. Bir, hükmün beyanı deriz. Buna biz tekfirul am diyoruz. Telefonları kapatın. Tekfirul am anladınız mı ne demek? Yani kim bu sözü söylerse, kim bu fiili yaparsa yani bu şirk veyahut müşriktir deriz. Buna tekfirul am denilir. Yani genel, bu hükmün beyanıdır. Ama birisine sen kafirsin diyemez. Neden? Çünkü o sözü neden yaptığı bir sorulmalı. Muaz Şam'dan Medine'ye geri dönünce Allah Resulü'nün huzuruna çıktığında secde diyor. Bizim inancımızda Allah'tan gayrına secde küfürdür, şirktir. Muaz Allah Resulü'nün önünde secde edince Muaz bu ne oluyor sana diyor. Muaz sen müşrik oldun demiyor. Ey Allah'ın Resulü ben Şam'da ehli kitabın alimlerine saygı için böyle yaptıklarını gördüm ve düşündüm ki siz buna daha çok layıksınız diyor. Ve sakın bunu bir daha yapma diyor. Musa Aleyhisselam'la Beni İsrail Firavun'un şehrinden kaçıp Kızıldeniz'i geçince sahilde giderlerken bir topluluğun bir şeyin etrafında toplanıp döndüklerini görüyorlar. Beni İsrail diyor ki bize de böyle bir ilah edin sana diyor. Musa ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İnnekum kavmun tecehelûn. Siz cahillik eden bir topluluksunuz. Müşrikler olduğunu istemiyor bak. O insanlar o şeyin şirk olduğunu bilselerdi istemezlerdi. Çünkü önce birisine anlatman gerekir bunu. Tekfir bu zor iştir. Bence durup dururken omuzuna böyle bir şey yüklenme. Çünkü böyle küfre düşmek daha kolay. Mesela bir gün birisi internette tamam bana vereceğim. Şöyle bir hüküm veriyor. Vermiş benden önce. İşte Türkiye'de cuma namazı kılınmaz. Suud'da da kılınmaz. Hatta hacca da gidilmez. Tağutlar yüklenir. kafirdir diyor şimdi. Böyle mi dedi? Böyle dedi dediler. İyi dedim, ben o odaya girdiğimde o adam oradayken bu soruyu bir sorun dedim. Ben odaya girdim, aynı soruyu sordular. Tabii ben soruyu ilk defa duyuyormuş gibi ondan. Halbuki bu bize belki senede 50 kere sorulan sorulardan birisi. Önceydim sizin ilahın tanımı, tarifiyle tağutun tanımını bilmeniz gerekir. İlahın tarifi bizde şöyle: Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey. Tağut ise Allah'a ibadetten alıkoyan her şey. Toplumların Allah'tan gayrı ilah edinmeyle düştükleri pislik, Allah'a ibadetten alıkoyan tağutun yanında daha çoktur, değil mi? Çünkü Allah'tan gayrı ilah edinme kişinin isteğiyle oluyor. Ama Allah'a ibadetten alıkoyan tağut, tağutun zorlaması. Bu doğru mu? Güzel. Peki dedim, cuma namazı nedir? Farz dediler. Kur'an ve sünnetle sabit bir farz mı? Allah'ın farz kıldığı bir şeyi vücubiyetinden düşürmek için yine Kur'an ve sünnete dayanan bir delil ister. Yani hasta cuma namazı kılma zorunda değildir. Cuma farzdır ama hastalık ondan düşürür. Kadın cuma namazı kılabilir ama vacip değildir ona. Anlatabildim mi? Peki dedim, Allah'ın farz kıldığı cumayı farzlıktan düşürene sorun, deliline. Delil getiremiyorsa Allah'a ibadetten alıkoyduğu için tağut onun ta kendisidir dedi. İnsanları tağuttan sakındırırken insanın kendisi tağut oluyor. Anladın? Bu budur. Harinlere de tağut diyorlar. Efendim? Belam diyorlar. Kafir devletinde yaşıyorsun, oy vermek. Şimdi hiç kimse, aslında Almanya'dakiler buna çok muhtaç. Çünkü internette baya soru da geliyor. Şimdi bak, bu mevzuda dersler var. Sen buldun mu dersleri hiç? Biliyorum. Derslerde var. Biliyorum. Şimdi oy vermenin haram olduğunu söyleyecek bir kişi çıkmaz. Kur'an ve sünnette oy vermek haramdır diyemez. Önce o zaman oy vermeyi bir anlayalım. Oy verme ne demek? Oy verme, görüş bildirme, kanaat bildirme, meylini bildirme. Bu sözlü, yazılı işaretlen olabilir. Doğru mu? Bu mudur? Hiç kimse bu oy vermeye katiyetle küfür diyemez. Ama kanaat, görüş bir... Hanike buraya. Gitme. Otur şöyle. Demin ara verdik 10 dakika. Çok tüfüş hocam. Çok tüfüş. Yine tuvalete gidiyor. Ama görüşle kanaat bildirirken eğer küfrü teyit etme gibi bir şey ortaya çıkarsa, o zaman o öylelikle haram olur. Bunu anlatabildim mi? Öylelikle haram olur. Şimdi döndük oy vermeye. Mesela bunu şöyle yakalayabiliriz. Rum suresinin başlarını hatırlıyor musunuz? Rum suresinin başlarının inme sebebi. Mecusilerle Anadolu'daki ehli kitapla arasında bir harp olur. O harbi mecusiler kazanır. Bu haber Mekke'ye ulaştığında Mekkeli müşrikler bunu duyunca Müslümanlara derler ki bak bizimkiler sizinkileri ezdi. Çünkü ehli kitap olmaları hasebiyle onları bizden görüyorlar, mecusileri kendilerinden. Müslümanlar buna üzülüyor. Ve ayetin başında da diyor ki onlar size yakın bir yerde kaybettiler. Ve buna üzüldünüz. Ama yakın bir gelecekte tekrar Allah'ın izniyle, yardımıyla onlar galip gelecek ve Müslümanlar sevinecek diyor. Hatta Ebu Bekir Mekkeli müşriklerle bahse giriyor. Ama 5 sene gibi limit tutuyor. Halbuki Allah Resulü diyor ki 9 sene tutsaydın. Çünkü bid'a senin Arapçada 3 ile 9 sene arası demektir. Yani uzatmayacağım işi. Allah Resulü bile orada ehli kitabın kazanmasını istiyor. Allah kazanacağını haber veriyor. Şimdi ehli kitabın tarafını tutan Müslümanlar ehli kitabı Kur'an'dan inen ayetlerle tanıyorlar mıydı? Yani Allah üçten birdir diyen, İsa Allah'ın oğludur diyen, Allah'ın kitabını tahrif eden topluluk olarak biliniyor muydu? Buna rağmen onları tasvip ettiler. Bu tasvip onları destekleme, Allah göstermesi, onların şirk ve küfürlerini tasvip miydi? Katiyetle. Şimdi burada oturalım. Siz geçmişi bilmediğiniz için eskiden Türkiye'de kitap okuyan bir araya gelmiş 3-4 kişi toplanıp 3 ay 4 ay hapishanede kalıyordu sorgusuz sualsiz. Siz o ortamı yaşamadığınız için bunu bilemezsiniz. Bence Türkiye'de olduğumuzda şu siyasi ortamda. Ben siyasetle iş yapılır, belki bir yerlere varılır demiyorum. Ama CHP zihniyetinde dinsizliğini din düşmanı gibi yansıtan birisinin ben idarecisi olması yerine dinsiz olup ama din düşmanı olmayan birisini tercih ederim. Bunu anladın mı? Bizi rahatsız eden din düşmanıdır, dinsiz değil. Dinsiz de yaşayabiliriz. Ama hiç kimse dinsizliğini din düşmanı yapamaz. Mesela Fransa'da da komünizm vardı. Skandinav devletlerinde de sosyalizm var. Ama orada komünistik sosyalizm din düşmanlığı değildir. Belki sosyalistler, komünistler dinsizdir ama din düşmanı değil. Türkiye'deki komünist ve solcular din düşmanıdır. Ha, şimdi düşün, bence Sezer gibi İslam'ın düşmanı olduğunu açıkça söyleyen birisi, Hristiyanların bile bayramlarında tebrik mesajı yollayıp da Müslümanları hiç umursamayan birisinin orada olması gerekirken, bence din düşmanı olmayan, herkese iyi bakan birisi daha hayırlıdır. Ha, ben bu yönde, yarın ben, bana sorulacak. Öyle bir seçim olsa ben din düşmanı olmayan birisine veririm oyumu. Anladın mı? Bu onun küfrünü falan tasvip değildir. Bu anlamı taşımaz. Mesela ben geçen seçimlerde Belçika'ya geldim. Sosyalistlere verdim. Ebu Said sosyalistlere verdi oyunu ha. Ya bu ne anlam taşır? Yabancılara en çok arka çıkan onlar olmasa sebebiyle biz bunu yaptık. Siyaseti biz yaparsak doğru olur. Oy gizlidir söylenmez. Ben söyleyeyim, söylerim onlara verdim. Hocam bunların sisteminde biz hüküm vermiş olmuyoruz mu o zaman? O zaman peygamber de Hristiyanların şirklerini kabul etti onların mecusilere karşı kazanmasını isterken. Bu hareketimiz onların küfürlerini tasvip değil ki. Müslümanın daha şerli bir yerine ondan daha hayırlısının olmasıdır. Daha az şerli. Ama burada bir oy verme bir şey var. Bir destekleme var. Orada bir şey var. Orada geride kalma. İstemek var yani. Yani? Onların sistemine... Aç. Tamam. Şimdi siz yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalben onları destekledi. Ben öyle anladım şimdi. Öyle doğru ama dediğin doğru çünkü kendilerine bile yardım ediyor edemiyorlardı zulmedilen Bilal'e, Habbab'a. Peki kalbi ameller itikadi dedi mi daha tehlikelidir? Evet. İyi düşün. İyi düşün. Bu onların küfürlerini tasvip değildir katiyetle. Kalbi ameller itikadi boyut taşır. Akide boyutu tamam, taşır. Yani biz bir oyla yardım etmiyoruz. Ha, onun yerine bunu tercih ediyoruz. O da gelse din düşmanı daha az olur. Bu da bu dinsiz ama. Düşün İslam'da müellefetül kulüp diye bir bab var. İslam'a düşman olmayıp kalbi ısınık olanlar var. Onlar bile öbürkülere nispeten tercih edilir. Ama siz bunu ayırt edemiyorsunuz. Bu küfrü desteklemek değil. O zaman Sezer kalsın hoşunuza gidiyorsa. Oy vermemek karşı tarafa... Tabii. Geçiyor. Hele bu sistemde oy vermemek bile bir oy vermektir bilir mi? Artı öbür tarafa bir yazar. Ha, birisine, daha iyi birisine oy vermenin imanınıza tehlikeye sokacağını düşünen adam vermemekle o tarafı desteklediğini de iyi bilmeli. Bu daha tehlikeli. Allah'ın hak verdiği İslam'la şeriatı desteklemek mecburiyetinde kaldığımız mecburiyeti içinde olduğumuz halde biz o tağuta oy nasıl verebiliriz? Şimdi sen söylediklerini bir düşünsen önce bir düşüneceksin. Bak şimdi biz orada daha zararlı birisine nispeten az zararlıyı seçiyoruz. Ben yine davama devam ediyorum. Ama sen oy vermemekle daha kötünün kalmasını istiyorsun. Hangi mücadeleden bahsediyorsun o zaman? Yakaladınız mı? Biraz. Şöyle bir önce bir düşüneceksiniz. Bu yaptığımız hareket ne? Birini tasvip mi? Yaptıklarını tasvip mi? Değil. Az zararlı olmasını düşün. Çünkü o daha belalı. Sen CHP'li, din düşmanı birisinin iktidara gelmesini istersin. Ha? Bu daha mı çok hoşuna gider? AKP'li mi istersin şu anda? Çok açıkça söyleyebilirsin. Yok bu AKP'li olmayan mesela Sezer'in zamanını konuşun. Eğer Müslümanım diyen Erbakan'la milliyetçiyim diyen ülkücüler akıllı olsalardı Somuncuoğlu'nun üzerinde anlatsalardı. Somuncuoğlu mesela milliyetçiydi. Ama beş vakit namazını kılan ahlaklı birisi var. İttifak etselerdi ikisi Somuncuoğlu'nu seçerdi. Sezer geleceğine o gelirdi. Bence Somuncuoğlu bin kat daha hayırlıdır ondan. Ben Somuncuoğlu'na dini anlatabilirim. Ama onlar ittifak etmedi, tuttu, DSP şeyi çıkardı, Sezer'i çıkardı. Ve Sezer Ecevit'ten de daha komünisttir biliyor musunuz? Zaten o anlaşamamaları farklı Ecevit'in fraksiyondan olmalı. Ecevit'in katkı var, buna hiç katkı yok. Tabii. İnatçı. Ve Ecevit'ten farklı bir fraksiyon sahibidir o. Heh, biz burada bir tercih meselesi, tercihte bulunuyoruz. Bu zararlı gitsin, az zararlı. Heh, daha sonraki gelen bundan daha iyi olsun. Ama her şey yavaş yavaş gidiyor. Sen birdenbire şimşek gibi düşmezsin ki. Çünkü anında yapacağın sorumluluk var. Sen tutup da Sezer'in seçilmesi için tavır takındıysan, bu sistemde çünkü oy vermemek de oydur. Çekimserlik de oydur biliyor musun? Karşı tarafa yazılır. Sen Sezer'i seçenlerden olursun o zaman. Yani öbürküsünü seçmekten imanına zarar geleceğini düşünüyor. Oy vermemekle öbürküne taraftar görünüyor. Buna evet. Çok ama katiyetle bu şunu anlamak gerek ki onların küfrünü, pisliğini desteklemek değildir. Evet. Yeter mi? Yetmez. Allah'tan korkun ya. Adamlar beni mekanik zannediyor. Yağlanma, zıvalanma. Karıntıda bir yağ da yağ getirir. Kakao içer misiniz? Hocam yani? Şu mümkünse zaman içinde Türkiye hakkında çok bilgi alır. Allah razı olsun. Bence siyaseti biz yapmalıyız. Kul gibi adam. Bunu anladınız mı? Siyaseti biz yapmalıyız. Siyaset bizim dilimizden idare şekli demek. Eğer buna bakacak olursanız bu mevzuya, bu mevzuda en güzel kitapları yazan yine bizim selefimiz. Mesela İbn-i Teymiye'nin Siyaset-ü Şer'iye diye bir kitabı var. Duydunuz mu hiç? Evet, duymadım. İbn-i Teymiye'nin. Gidin okuyun siyaset ne? Mesela biz birçok şeyi değiştirebiliriz. Mesela Türkiye'de milletvekili diye bir şey var. Biliyor musun? Ne demek milletvekili? Halkı temsil eden. Değil. Türkiye'deki milletvekilleri halkı temsil eden değil. Bu isim eskiden konduğu için kalmış. Türkiye'deki milletvekili dediklerimiz partilerin bizim nezdimizdeki temsilcileri, bayileri. Ama beni temsil edeni ben seçmeliyim. Anladın? Ama bizler partiye oy veriyoruz. Milletvekillerine değil. Yani oy verenler için bu. Biz bulunan ortamı yani katiyetle değiştirmede acele edemeyiz. Ha, değiştirme derken bizden ne anlaşılması gerekiyor? Biz makam havi evestisi değiliz. Bir kere biz Müslümanlar siyasete alet edilerek iktidara gelme diye bir arzumuz olmamalı, olmaması gerekiyor. Biz sandalye evestisi değiliz ama İslam'ın hakim olmasını istiyoruz. Bu kadar. Nasıl olacak hocam neyleri? Daha hala nasıl olacak sorusu soruyorsa demek ki çok gerilerde yürüyoruz. Ama hep benim politik yapı parçaya dönüldü olursa... Sen onları öne geçirdin. Mesela Sezer'i geçiren bu arkadaş gibi düşünenler. Sezer'in yerine biri iyisini geçirseydi ondan sonra daha iyisine çalışırdı. Ondan sonra daha iyisine değil mi? Yani o zaman, bize, o zaman halkın değişmesi ben değilim ki hocam. Sen, bu düşünce dolanma. Kabullenmelisin yani. Böyle. Erbakan'la MHP akıllı düşünüp Somuncuoğlu seslerdi, Sezer gelmedi, daha iyi gidi. Mesela sen düşünebiliyor musun? Özal'ın, Özal'ın tabii toplumdaki yani aldığı İslami bilgi. Mesela Özal gençliğinde bile sabah namazını kaçırmayan birisi. Sofi düşünceli. Şimdi bizimle mukayese edersek. Mesela Özal'ı ortam sapıttı. Özal aslında, şu karısı aslında Özal'ın sekreteri biliyor musunuz? Kapalı bir kadınla evli, bu sekreter Özal'ı ayartıyor. Bak şimdi. Özal öyle veya böyle tuttu iktidara geçti. Ya Çankaya'ya ilk defa bir namaz kılan birisi geldi. Namaz bizimle müşterek bir değer değil midir? Biz onun daha düzgün olmasını sağlayabilirdik. Bu mümkündü. Ha bunu yapmadık. Özal'dan sonra tutup ondan daha hayırlı birisi gelseydi, Sezer'den sonra, Sezer değil de Somuncuoğlu gelseydi, Somuncuoğlu'ndan sonra daha iyi birisi gelseydi, devamlı iyiye gitse, yani biz bir şeyi birdenbire değiştiremeyiz ama her safhada iyiye giden, yani her gün daha iyiye doğru giden bir seyir oluşturmamız gerekiyor. Sen bile, yani biz bile birdenbire, yani tevhidi bu denli bilen kişiler miydik? Şu an bile daha hala yanlışlarımızı düzeltme konumundayız. Ama biz isteriz ki seneye daha farklı kimseler olalım. Daha bilgili, daha akıllı, daha az hata yapan, daha olgun kimseler olalım. Değil mi? Herhalde biz böyle olmuyor efendim. Sezer gibi insanın arkasından Abdullah gibi şimdi şu anda ortama sürmek. Çatlıyorlar. Düşünün. Yani Abdullah Gül'ün bize göre düşünceleriyle bizi mukayese edin. Onun İslam'ından çatlayan var ya, bizim İslam'ımıza ne der dersin? Ben bazı şeylerin, mesela ben Türkiye'ye gittiğimde en çok korkum neydi biliyor musunuz? Devamlı gündeme tasavvuf gelecek, o gibi sorularla biz tasavvufun düşmanlığıyla ömür bitireceğiz diyordum. Ama Allah'tan ki büyük bir nimetmiş, Türkiye'deki mealciler, hadis inkarcıları var ya, bu işi bizden aldılar, bizim yerimizde yaptılar, bütün düşmanlığı onlar çekti derlerine. Ben şimdi ara bulucuyum. Ben yıpranmadım yani. Ama ben girip yıpransaydım bu çok kötü olurdu. Ve tasavvuflarla bizim sohbetimizi dinlerseniz, mesela bir tane Kayseri'de olan bir sohbet var. Orada ilahiyat okuyan kızların var mı? Var da getirmedim. Ha, var. Çok muhteşem bir sohbetti. Dinlememiz ister. Bizi orada akıllı görürsün, olgun görürsün. Yani devamlı ara bulucu konumundayız. Ya değiliz. Bazen heyecana kapılabiliriz. Hocam sizin tenis teniniz var mı? Dinlemeye falan tenis falan var mı? Ben emaili vereyim. Gençler hocayı bağlayın. Eliniz de var mı hocam? Çocuklar, şu an bunu en iyi kullanan biziz ha. Derslerinizi indirme siteniz var mı? Buraya girdin bak her yeri sana gösterirler. Bunu yakala, sana linkleri verebilirim. Tamam, ben de senin 500 taneye yaklaşık gerisim var. Şu an 12 tane DVD oldu. Her DVD takriben 4 GB. Hep senin derslerden? Değil, hep billahi değil. Hocam, bir tane soru da tutardım. Ne zaman? Fakir hocam. Siz fakir, mesela bir soru var. Hangi alim diyor, bunu söylemişti. Hangisini? Bir kişinin kafirliğine değil de yaptığı amelden dolayı kufruna hükmedileceğini hangi alim söylemişti? Sorunca söyledi kardeş. Bunu ben anlamadım. Hangi alim bunu demişti diyor. Bak burada yakalayacağın önce şu. Ortamda asıl olan ne? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortamında cahiliye devrindeyken Mekke'de, Medine'de ortam neydi? Şirk ortamıydı. Onların içinde Müslümanlar çıkıyordu. Allah Resulü Medine'ye geliyor. Medine'ye geldiğinde annesinin kalbini ziyaret etmek istiyor. Allah kalbi ziyarete müsaade ediyor, istiğfara müsaade etmiyor. Çünkü eğer Allah Resulü annesinin hakikaten müşrik olarak öldüğünü bilseydi istiğfar işlemesi suç olurdu. Neden? Mekke'de Ebu Talib öldükten sonra onun için istiğfar edildiğinde Tevbe suresindeki ayet iniyor. Ne oluyor ki Nebiye ve inananlara? Açıkça şirkte öldüğü ölen birisi için tevbe ve istiğfar isterler. İbrahim'in babası için istiğfarın ona verdiği bir sözden ibaretti. Babasının da zalimlerden olduğunu anlayınca bıraktı diyor. Şimdi bu ayet indikten sonra Medine'ye geldiğinde annesinin hakikaten ki cahiliye devrinde öldü. Yani peygamber 6 yaşlarında falandı. Öldüğünde yani nübüvvetten kaç sene önce annesinin o ortamda nasıl evden öldüğünü bilmiyor. Yani müşrik diyemir ancak haber verdikten sonra. Şimdi bu ortamda asıl İslam'dır, küfür değil. Bir adam Müslüman olduğunu söylüyorsa biz önce bu sözün ilk andaki, ilk merhaledeki mücerred telaffuzuna bakarız. Usame'nin öldürdüğü adam kılıcı tam indirecek la ilahe illallah diyor. Tutuyor. Buna rağmen Usame öldürüyor mu? Gelip Allah Resulü'ne anlattığında Allah Resulü diyor ki sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? O kadar Allah Resulü bunu tekrarlıyor ki Usame diyor ki o güne kadar Müslüman olmamayı isterdim. Yani bugünden sonra Müslüman olmayı isterdim. Ağrıma gitti. Ama ey Allah'ın Resulü o bunu korkudan dedi. Şimdi hislere bak. Birisinin tam kafasının üstünde kılıç iniyor. O an la ilahe illallah derse sen neden dediğini düşünürsün? Korkudan. Kalbini mi yardın? Bari kalbini yarsan. Biz ilk görünüşteki söze bakarız. Ondan sonra bu adam bu sözü telaffuz ederken bizim toplumumuzda bu sözü söylerken neyi kabul neyi reddettiğini bilmiyor bu insanlar. Evet. Şimdi ezbere sor. en mesela yeni bizim derslere yeni gelmeyen arkadaşlardan birine sorayım. La ilahe illallah ne demektir desem ne dersiniz? Allah'tan başka ilah. Bak şimdi bu doğru mu? Doğru. Ama uygulamada Allah'tan başka Allah yoktur. Çünkü ancak Allah'tan başka bir Allah vardır dersen şirke düştüğün zaman, şirke düştüğünü zannediyor bu insanlar. Ve geçmişte de hiçbir bu şirke düşen topluluklar Allah'tan başka Allah var dememişlerdir. Anlatabildim mi? Şimdi bu bilen tercüme olarak doğru söyleniyor ama uygulama olarak yanlış yapılıyor. Bu, biz bu insanlara genelde umuman cahil diyoruz. Böyle bak. Hatta ilim ehli olan bile mesela bu Yaşar Nuri dedikleri diye bile şirk nedir diye sorduklarında Allah'ı inkar etmektir diyor. Anlıyor musunuz? Şirk Allah'ı inkar etmek midir? Ortak koşma. Yani inandıktan sonra inandığına ortak edilmektir. İman yoksa şirk mevzu bahis değildir zaten.